مالک کونو مکان رب عظیم، ہو کرم چشم کرم ہم پر کریم، معاف کر ساری خطائیں معاف کر، رحم کے طالب ہیں تجھ سے اے رحیم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں، ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں، جھولیاں بھر دے جو سن کر مدعا کوئی نہیں، ہاں سوا تیرے سوا تیرے سوا کوئی نہیں، تر ہے دامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہیں نم۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا، یہ شرف کے پاک دامانی کا رتبہ پائے گا، یہ شرف کے ہر خطا رب درگزر فرمائے گا، یہ شرف کے داغ دامن سے ہر ایک دھل جائے گا، یہ شرف کے روزے شاہ امم پر جائے گا، اس شرف پر جان بھی قربان کر دیں تو ہے کم۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ اے دو عالم کے نگہباں، اے علیم و اے خبیر، یاد تیری دل نوازو ذکر تیرا دل پذیر، رنگ خوشبو حسن و علم و نور تجھ سے مستنی، حد نہیں جس کی وہ ہے بخشش تیری رب قدیر، اور کرم تیرا کرم اور کرم تیرا خدایا، بے مثال و بے نظیر تیرے در پر آ گئے ہیں طالب لطف و کرم۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم،